reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Świebodzicach zbiera się sztab kryzysowy, zapadną decyzję, co dalej po tym, jak ponad dobę temu runęła tam kamienica, grzebiąc lokatorów. W środkowej Turcji wypadek balonu turystycznego, zginął obywatel Francji. Na placu Świętego Piotra papież rozpoczyna uroczystości Niedzieli Palmowej. Całą noc strażacy przeszukiwali gruzowisko kamienicy przy Krasickiego w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Spod gruzów wydobyli wczoraj 10 osób, 6 z nich nie żyje, w tym także dwójka dzieci. Pozostałe są w szpitalach. W kamienicy prawdopodobnie wybuchł gaz. Jeden z lokatorów, Benjamin Szczepaniak, razem z rodziną wydostał się z budynku przez fragment okna. No, huk jeden wielki, zatrzęsło się wszystko, pełno kurzu, krzyki. I później zaczęliśmy gdzieś tam szukać, ja szukałem rodziny, żony i dziecka. Udało nam się gdzieś tam wygrzebać i wyszliśmy. No, akurat nasze mieszkanie się nie zawaliło całkiem. Tylko tyle, że wszystkie drzwi gdzieś tam, okna powybijane były. Gdzieś tam wygrzebaliśmy się z tego i wyszliśmy w własnych siłach z mieszkania. Rano strażacy przeszukali piwnicę, nikogo nie znaleźli. Właśnie teraz powinien zbierać się już sztab kryzysowy, który zdecyduje, co dalej. Prawdopodobnie na miejsce przyjadą eksperci budowlani i prokuratorzy. Wczoraj wieczorem na Świebodzicach była premier Beata Szydło i Mariusz Błaszczak. Zapowiedziała pomoc dla rannych i bliskich ofiar katastrofy, w tym specjalne renty dla osieroconych dzieci. W środkowej Turcji wypadek balonu turystycznego, nie żyje jedna osoba, 20 osób jest rannych. Balon wpadł na przewody wysokiego napięcia. Ofiarą wypadku jest obywatel Francji, wśród rannych jest dwóch jego rodaków, dwoje obywateli Kolumbii i 16 Turków. Udało się zidentyfikować 3 z 4 ofiar piątkowego zamachu w Sztokholmie. Jedna z nich to 11-letnia dziewczynka. 10 z 15 rannych osób wciąż przebywa w szpitalach. 4 są w ciężkim stanie. Według gazety Expressen rano policja zatrzymała pod Sztokholmem 2 osoby. Podejrzane o powiązania z zamachowcem są przesłuchiwane. Wczoraj w jednej z południowych dzielnic Sztokholmu zatrzymano 6 Uzbeków, rodaków zamachowca. Papież Franciszek rozpoczyna uroczystości Niedzieli Palmowej na placu Świętego Piotra. Przy okazji obchodzony będzie 32. Światowy Dzień Młodzieży. Na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy wierni, zgodnie z wielowiekową tradycją, przyniosą ze sobą gałązki oliwne i liście palmowe. Papież pobłogosławi je, a następnie wraz z kardynałami wyruszy w procesji do ołtarza i odprawi Eucharystię. Na zakończenie liturgii w ramach Światowego Dnia Młodzieży delegacja organizatorów ubiegłorocznych spotkań w Krakowie przekaże ich symbole, krzyż i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani, panamczykom, organizatorom imprezy w 2019 roku. Polskiej delegacji przewodniczy kardynał Stanisław Dziwisz. Światowy Dzień Młodzieży, podobnie jak w przyszłym roku, odbywa się teraz na szczeblu diecezjalnym i parafialnym. Towarzyszy mu hasło „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”, zaczerpnięte z Ewangelii świętego Łukasza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze w serwisie Trójki wracamy do kraju. O 21:00 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie rozpoczną się państwowe obchody 7. rocznicy katastrofy w Smoleńsku. Uroczystości organizuje resort kultury. Przed tablicą poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu delegacja z Węgier złoży kwiaty. O zjednoczenie apeluje pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Kolejna, 7. już rocznica tragedii smoleńskiej, niech będzie też okazją do tego, aby pokazać, że jako naród jesteśmy wspólnotą, że wyrażając i mając różne przekonania i poglądy, jesteśmy razem, bo razem łączy nas ból związany z tą największą po II wojnie światowej tragedią, jaką była katastrofa smoleńska. W katastrofie na lotnisku w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Główne uroczystości jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słońce na południu i południowym wschodzie, północny zachód pochmurny, na północnym wschodzie słaby deszcz i mrzawka, teraz jeszcze lokalnie mgły, od 10-11 stopni na północnym wschodzie do 15 w centrum i 17 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pewnego dnia do kancelarii mojego wujka przyszedł przełożony i usiadł na biurku. Nie ma pan przypadkiem papierosa dla mnie? Przypadkiem. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Wolfgang Schröter, dyrygent jazzowy, adaptacja i reżyseria

sapato. Vinha cantando alegremente, quei, quando um marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também quei, quei, quei. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato. Jogo de cena com um canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água. Ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quando um marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato. Jogo de cena com um canso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água. Ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, o pato. O pato. Vinha cantando alegremente, quen, quando um marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla e fez também quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que o quarteto ficará bem. Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com um ganso era mato. Mas gostei do final quando caíram na água. Ensaiando o vocal, hein? Quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. Troszkę nietypowo, bo państwo przywykli do bluesa, rock'n'rolla, country, staroci, a tu taki jazzik z bardzo wyraźnym posmakiem brazylijskim, samba. No tak, bo ta płyta mnie urzekła, jak tylko usłyszałem ten właśnie utwór otwierający cały album, O Pato. Artystka bardzo zasłużona, bardzo znana, ale pewnie raczej w kręgach miłośników jazzu. Eliane Elias, brazylijska pianistka i wokalistka, od lat już mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, skoligowana ze środowiskiem jazzowym i poprzez małżeństwa, i poprzez współpracę różne artystyczne, wydała właśnie swój nowy, kolejny, nie liczę już nawet który, bo wiele tych płyt jest, album Dance of Time. No i tu właśnie króluje samba i takie klimaty brazylijskie. Jest to tak piękne i tak odróżnia się od sieczki, którą stacje muzyczne mielą dzień w dzień, że postanowiłem w trójce tych z Państwa, którzy tej pani nie znają, albo tych, którzy nie wiedzą o ukazaniu się tej płyty, spróbować zauroczyć tym, co robi pani Elias. Dwa utwory wybrałem jeszcze. Najpierw By Hand, to będzie jej własna kompozycja, a potem Samba de Orly. Eliane Elias, naprawdę polecam, warto przerwać różne hałaśliwe zajęcia, żeby posłuchać. Esperança explica, desce, pousa no meu coração. Tira a cisma da tal atração. Troca o pássaro que está na mão. Mostra que ainda existem coisas fora da televisão. Que a distância do teu coração só existe pelas asas de um avião. Leve e traz os sons de nossos corações. Paixão se entrega em mãos. Se não é cisma, é sina, é soma, é cilada. Cadê a solução? Só há um jeito, corre, toma um avião. Vem esperança, explica essa tal mudança de situação. Que o pássaro voando pousou na tua mão. Esperança explica, desce, pousa no meu coração. Tira a cisma da tal atração. Troca o pássaro que está na mão. Mostra que ainda existem coisas fora da televisão. Que a distância do teu coração só existe pelas asas de um avião. Que leva e traz os sons de nossos corações. Paixão se entrega em mão. Se não é cisma, é sina, é soma, é cilada. Cadê a solução? Só há um jeito, corre, toma um avião. Vem esperança, explica essa tal mudança de situação. Que o pássaro voando pousou na tua mão. Thank you. so far away, bring me your love, I need. Só há jeito, corre, toma avião. Você tem razão de correr assim desse frio, mas veja o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. E pro estar pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida toda. Se puder, me manda uma notícia boa. Vai, meu irmão, pega esse avião. Você tem razão de correr assim nesse frio, mas beija o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela omissão um tanto forçada, mas não diga nada que me viu chorando. E pros da pesada, diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida boa. Se puder, me manda uma notícia boa. Você tem razão de correr assim desse frio, mas veja o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando. E pros da pesada, diz que eu vou levando. Como é que anda aquela vida à toa? Se puder, me manda uma notícia boa. E como é que anda aquela vida à toa? Se puder, me manda uma notícia boa. Część rockmenów oczywiście wzburzonych, część tych z Państwa, którzy rozróżniają muzykę dobrą od złej, raczej zadowoleni. Ale wracamy na nasze zwykłe tory. To nie znaczy, że już teraz w piosenkach bez granic zawsze będzie jazz albo samba. I... ze Szpulowca Big Beatowca. Na miejscu Michał Wczarek, dzień dobry. No i na miejscu chyba też będzie przywitanie Big Beatowe, czyli serwus. Oczywiście, jesteśmy na tych dawnych torach. Dzisiaj od progu niosę dla pana same dobre wieści. Po pierwsze, za tydzień mnie nie będzie, ale wiem, że pan mężnie to zniesie. Pan kokietuje jak zwykle, no ale kokieterii nie można zacząć, a teraz... No a druga dobra wiadomość jest taka, że ten zespół, który dzisiaj zaprezentuję, na pewno pan zna. Na pewno na radiowych korytarzach w połowie lat 60. się pan z nimi mijał prawie codziennie. I na pewno ma pan wielki worek dykteryjek, anegdotek i opowieści o tym zespole. Tajfuny. A, oczywiście, proszę pana. Tajfuny jak najbardziej. To gdyby chciał pan przerwać mój przydługi wywód, to jakąś dyktaryką... Szykuje się pan na przydługi? No, jak zwykle. No to będę przerywał. To będę bardzo wdzięczny. O tajfunach nie chciałbym za dużo mówić, bo po pierwsze, pan lepiej by to zrobił ode mnie. Po drugie, to jest czołówka polskiego Big Beatu i o tajfunach można sobie przeczytać bardzo dużo w internecie i w różnych antologiach, więc no, ja tego nie będę robił. Chciałbym się skupić na utworze, który dzisiaj przyniosłem, a utwór ten teoretycznie nie istnieje. Bo gdybyśmy sobie wzięli do ręki encyklopedię polskiego Big Beatu, przekartkowali ją, tam w haśle tajfuny, to tego nagrania pan tam nie znajdzie jako w ogóle nagranego przez ten zespół, ani jako nagranie płytowe, ani jako radiowe. Mam na myśli utwór o tytule My i Oni. Groźny tytuł, proszę pana. Ale nie doszukiwałbym się podtekstu politycznego. To dobrze. Ten utwór ma prawo być nieznany fanom Big Beatu, no chyba, że sięgniemy tutaj po takie wydawnictwo z archiwum Polskiego Radia Tajfuny. A, my to wydali. Jednak... Zaraz panu to przekażę. I tutaj My i Oni, co prawda figuruje, ale jako dodatkowe nagranie koncertowe. Tutaj przekazuję panu, oczywiście pożyczam tylko. Już się ucieszyłem, no trudno. A my nadamy, proszę pana, nagranie kanoniczne, czyli wersję radiową studyjną. Czyli nie żaden koncert. I tutaj to ma posłużyć takiemu szerszemu wywodowi mojemu, proszę pana. A, to bałem się, tak, że będzie dłużej, jest. Potwierdzenie dwóch moich fundamentalnych koncepcji dotyczących Big Beatu. Po pierwsze, że Big Beat to taka wielka czarna dziura, zjawisko nieopisane, nie mające kompleksowych opracowań. Nie wiemy, kto, tak, co... Tak, to pan wielokrotnie już zaznaczał. Kto, tak, co, kiedy i dlaczego nagrywał. I ciągle będziemy zaskakiwać jakimiś takimi nagraniami, które nie funkcjonują w obiegu. Pan nie wyda obszernej księgi. Nie, ja też tego nie ogarniam, aha, panie redaktorze. Druga moja fundamentalna koncepcja głosi, że jeśli chce się coś znaleźć, to nie należy szukać tam, gdzie zespół nagrywał i rezydował. Też przez lata już to powtarzaliśmy, zgadza się. Czyli Tajfuny, zespół warszawski, należałoby szukać w Warszawie, a ja znalazłem w Lublinie akurat, proszę pana, i bardzo dziękuję rozgłośni lubelskiej za udostępnienie tego nagrania. No i to by pewnie było wszystko. To jeszcze goli ścisłości dziennikarskiej oczywiście. No nie wspomógł mnie pan żadną anegdotą, więc na złość, proszę pana, za tydzień tutaj nie przyjdę. To będę opowiadał panu anegdoty. Zespół Tajfuny. My i Oni, rok 66. iPhone'y jak żywe. Nie dodał pan dla młodszych słuchaczy, być może nie tak sprawnie poruszających się w tej czarnej dziurze bigbitowej, że Tajfuny to zasadniczo był zespół instrumentalny. Nawet nazywani byli, podejrzewam, że nie bez kozery, polskimi Szydełsami. No i zresztą te podobieństwa słychać po dziś dzień. Dawali sobie doskonale radę. Jak pan by chciał anegdotkę jeszcze post factum, to powiem, że... Tylko nie o sobie. Nie. Będzie o Tajfunach. Jeden z pierwszych moich bezpośrednich kontaktów z zespołem Tajfuny odbył się podczas uroczystości obchodów święta klasy robotniczej 1 maja, kiedy nasza klasa licealna została wyprowadzona, oczywiście po podpisaniu listy obecności, na uroczysty wiec w Warszawie i tam atrakcją dla młodzieży był występ zespołu Tajfuny, który uświetnił robotnicze święto. No pan się poprawił, anegdotkę opowiedział, ale ja nadal tkwię przy swoim, że na złość panu za tydzień się tutaj nie pojawię. No trudno, będziemy tęsknić, panie Michale. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. A ja teraz już nie, państwo nie boją, nie będzie samby, będzie coś sprzed lat, ale myślę, że ciekawe. Krótki utwór wyciszony, ale nie przeze mnie, tylko oryginalnie przez, nie wiem, czy producenta, czy artystów, czy wydawcę. W każdym razie nagranie trwało zaledwie 2,5 minuty. Flight of the Dragon Lady, lot kobiety smoka. A wykonawca to, proszę państwa, grupa taka mało pamiętana, podejrzewam, chyba że ktoś jest badaczem historii amerykańskiego rocka, The Other Half. Ja wspominałem zresztą całkiem niedawno takiego artystę, który nazywał się Randy Holden i był znakomitym gitarzystą, ale mimo tych doskonałych recenzji i opinii, on jakoś nigdy nie dołączył do grona tych Jeffów Becków czy innych rockowych bożków, ale potrafił wiele. No i właśnie również udzielał się w tym zespole The Other Half, takim garażowo-psychodelicznym, który ma na koncie niewiele nagrań. Wszystko to działo się... Ostatnio bardzo często mówimy o 50 latach różnicy, no bo połowa druga lat 60. obfitowała w bardzo ciekawe nagranie i to nie tylko tych największych geniuszy wszystkim znanych, jak Doors, Hendrix i tak dalej, ale właśnie inni, którzy szli w ich ślady. I w 1968 roku powstawały te nagrania. The Other Half, moim zdaniem, po latach bronią się doskonale. Dowody muzyczne będą, proszę się nie obawiać. Za chwileczkę utwór Ozzy Eavesdrops, a potem, to właściwie jest jeden utwór, tylko na płycie oni go podzielili, bo widocznie w tamtych latach uznano, że za dużo byłoby muzyki pod jednym numerkiem. I stąd dwie części, ale połączone w jedno. What can I do for the other half? Taki jest tytuł obydwu części. Połączymy to w parominutowy występ. Również polecam nie tylko tym, którzy lubią starocie, bo tutaj tej rockowego nerwu, tej emocji nie brakuje. Get you. Thank you. The Other Half, 1968 rok. No, dla niektórych to odkrycie, tak wynika przynajmniej z listów, które już w trakcie tego nagrania tutaj przyszły do nas. Zostało niewiele czasu, więc specjalnie się nie będę rozwodził, ale dwa nagrania, które usłyszymy, The Other Half i Baltimore, grupy Bell Ferries, zasługują na powiedzenie dwóch słów o tym zespole amerykańskim, ale zostawmy to sobie na początek następnej godziny. A teraz po prostu posłuchajmy. Ceasefire soldier, lay the weapon at your feet. I give up your arms to hold her and concede defeat. Ooh, it's sweet surrender in your loving arms.